القمر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 45 سمه سوره ده کوم کې معزمی کې را نازل شوې ده 55 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درون کړي ده اقتربت الساعه وانشق القمر د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله دوه ټوټې شوه خو د دغو خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغ نسبت وکړ او د خپل نفسي غوښتنو پیروي وکړه هر معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر دغو خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنه کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي خشعن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر نو اي پیغمبر لو دوینه مخ واړو حکومت ورځ چې بلون کوي دی سخت نه وړ شي خواته بلنه ورکړي خلق بل ټیټو هیبت وهر سترګو سره لخپل قبرونو نه په داسې شان را وځي چې ګواکي خوار شي مولخان دي مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير ده بلون كي خواته بمون دي وهون كيوي او همغا من كران چه پو دنیا كي ترين انكار كاو پا غو وقت كي بو وعي چه دا ورس خود دير سخت ده كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر لو دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغ نسبت کړی دی غوی زمونږ بنده دروغ جنو ګاڼه وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور بریښو شو فدعا ربه انی مغلوب فانتصر په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم اوس ته لو دوی نه غچ واخله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حالا نو مون په ډیر راتوی شوي ورخ سره د اسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو تیرې کړه په چینو مو تبدیل کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار تر سره کولو لپاره سره یو ځای شوې چې په تقدیر کې لیکل شوی وو وعملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر او موږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرون کې وی بیړی باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلی دل دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بی قدری شوی خو ولقد ترکناها آية فهل من مدکر هغه بیړی موږ د عبرت دی وی نښانی په توګه پریښودله نو آیا څوک شته نصیحت منونکی فكيف كان عذابي ونذر وقوري تنقو زما عذاب وتنقو زما دوير ونفاي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من دا قرآن دا نصيحت لپار آسان وسيلة گرز ولده نو آیا شتا توك نصيحت منون كي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر عادیانو هم د حق پیغام ته دروغ نسبت وکړ نو وګوري چې څنګه زما عذاب او څنګه زما د ویر ول عاقبت ان ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر منگ دوامدار شم توب لرون که و ورد که سخت توفانی باد پر حقو ولیگ چه خلق پورتا کول پا داس شان غرز ول لکه چه حقوی لبی خراب استل شوی ده خورما و ونی دردونوی و گوری چه چنگ و زما عذاب و چنگ و زما ده ویر ونی پای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر من در قرآن ده نصیحت لپاره آسان وسیله گرزه ولیده نو آیا شتت سوک نصیحت منون که؟ کذبت ثمود بن نذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر ثمودیانو هم ده حق پیغام را وړون کی تنبیهات دروغ جن کرد وی ویل یوازی یو سرائی چلا هم دا موک چه خدای آیا مونگ اوز پا غبسی ولار شو که مونگ دده پیروی و منونو دده معنا و دعوی چه مونگ گمرا شوی و مونگ پوح للا سور کرده اولکی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر از مونگ پا منز که فقط هم دا یو سرائی و چه پر غبانی دا خدای و وحی نازل کرای شوا نه بلکه دای به حد دروغ جن خود پسند او په خپل ځان مین تیر و تلای دای سیعلمون غدا من الكذاب الاشر مون خپل پیغمبر ته وو ویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډیر دروغ جن او په خپل ځان غاور او تیر و تلی دی انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر من د دوی لپاره د فتنې په توګه اوښلی وو اوس د ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کېږي ونبئهم ان الماء قسمه بینهم کل شرب محتضر او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځه ویشلې وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي فنادوا صاحبهم فتعاقب فعقب پاپای کې هغوی خپل سړی ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او وخې ووژله فکيف كان عذابي ونذر نو وګوره چې څنګه زما عذاب او څنګه زما د ویر ونی عاقبت إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر من پر هغو بانده فقط ایک یو چی غراوستل او هغوی لکه دوت شو او پامال شو و کوغن ده مات شد ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر من در قرآن ده نصیحت لپاره آسان وسیله گرزه ولیده نشتا تروك نصيحات منون كي؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر د لوط قوم هم ویرون کی تکذیب کړل او مون پر هغه باندې تیږي ورون کای باد ولی یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شو مون په خپل فضل سره د شپې په ورستی سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل دا مکافات مونږه هر هغه چاته ورکو چې شکر وي څنګه وي ولقد انذرهم بغشتنا فتماروا بالنذر لوت د خپل قوم خلق زمون لنی ونه یعنی مؤاخذه څخه ویرول خو هغه زمون ټول اختارونو ته د شک په نظر وکتل په خبرو یې تیر کړل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر بیا دوی د خپل میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه په پای کې موږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅکي وو زما عذاب او زما د اخترونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکي وو زما د عذاب او زما د اخترونو خوند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من دغه قرآن د نصیحت لپاره آسان وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونیانو ته هم اختارونه راغلي وو، خو هغوی زموږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې. په پای کې موږ هغوی داسې ونیول، یعنې مؤاخذه کړل، لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څېر. افتباعكم خیر من اولئکم ام لکم براءت فی الزبر. ستاسو یعنی قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ ایا په آسماني کتابونو کې ستاسو لپاره څه خلاصون یعنی براءت لیکل شوی ده؟ ام یقولون نحن جميع منتصر. یا دوی دا وایي چې موږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو. سیهزم الجمیع ویولون الدبر. ډېر ژر به دغې ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شاړوونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی، او هغه لوی آفت او ډیر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بیګانه شوي دي. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړ مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکئ د دوزخ د تاو خوند. انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنی اندازې سره پیدا کړي دي، او زمونږ حکم فقط ایک یو حکم وی، او هغه د سترګې پر پیدلو عملي کیږي. ولقد اهلكنا اشیاعكم فهل من مدکر. مونږ تاسې غونې ډېر داسې هلاک کړي دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي، او هر وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. لنا فرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او یالو کې وي، د رښتیانی عزت ځای د ډېر مقتدر خدای په وړاندې.